Een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Goedendag. Welkom bij weer een nieuwe studie uit de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, vandaag met de titel Ki Tavo. Het zijn de eerste woorden van de parasha die wij behandelen van Deuteronomium 26 vers 1 tot en met hoofdstuk 29 vers 9. In de Hebreeuwse Bijbel is dat 29 vers 8. Het betekent letterlijk wanneer je komt in, namelijk in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Het is het laatste stuk van een lange toespraak van Mozes aan het volk Israël in de velden van Moab, nu ze na 40 jaar omzwerving in de woestijn eindelijk het land zullen gaan intrekken dat God al aan de aartsvaders had beloofd. We bevinden ons in een beslissende fase in de geschiedenis van het volk. Het afscheid van Mozes is aanstaande, hij gaat sterven en een andere leider, Jozua, gaat het volk binnenleiden. Maar het is vooral ook het volk zelf dat nu een grote verandering zal moeten ondergaan. Van vooral identificatie met hun slavernij uit het verleden, waar God vooral voor hen is, zullen ze nu, zoals Deuteronomium 26 vers 18 zegt, voor God een volk zijn. Een volk dat zijn persoonlijke eigendom is, met een plaats hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft. Tot lof, tot een naam en tot sieraad. Voor God dus nu. Wat een roeping. Een ander leven, een andere houding, met gewoonten en gebruiken die een volk van God, de schepper van het leven, waardig zijn. Ik denk direct aan wat er staat in Efeze 4 vers 1 en 2, van Paulus aan gelovigen in Jezus. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Daarom dat Mozes in Deuteronomium, als bijna één grote toespraak, zeer regelmatig het volk nog eens op het hart drukt, dat ze de verordeningen en bepalingen van God nauwkeurig moeten volgen. Op basis van de 10 geboden uit Exodus 20 als teken van het verbond tussen God en zijn volk, gesloten bij de Sinaï, als blauwdruk van zoals God het leven wil zien op aarde. Daarom vanaf Deuteronomium 12 meer specifieke bepalingen, die vooral gericht zijn op het toekomstige leven met God en met elkaar, waarbij regelmatig wordt opgeroepen om God lief te hebben en te zorgen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. Het is de vervulling van Gods plan vanaf het begin. Een geslacht vormen dat als beelddrager van God het antwoord is op een wereld die sinds de zondeval vooral wordt beheerst door egoïstische begeerten en afgoderij. Deuteronomium is het boek dat terugkijkt naar het verleden, om vanuit het zien op Gods genade en redding daarin vooral wil kijken naar een andere leven in de toekomst. Een zeer leerzaam boek voor iedere gelovige, die door redding en bevrijding van Jezus dezelfde roeping heeft ontvangen. In het eerste deel kijken we naar de roeping van Gods volk in hun genade en nederigheid. In het tweede deel kijken we naar de roeping van Gods volk in hun kracht om verschil te kunnen maken in deze wereld. Ten slotte in het derde deel richten we ons op de roeping van Gods volk in hun verantwoordelijkheid, waaruit blijkt dat ook Israël het nooit kon dragen en indirect al wees op de noodzaak van een veel diepere bevrijding en verlossing. Hiermee is Deuteronomium vooral ook een enorm profetisch boek. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. You are my God, and I Van Gods volk heeft niets te maken met perfectie, kracht, goedheid of gehoorzaamheid vanuit de mens. Mozes is in Deuteronomium 9 vers 4 en 5 heel duidelijk over de roeping van Israël. Wanneer de Heere uw God hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de Heere hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft, en om het woord gestand te doen dat de Heere uw God uw vaderen gezworen heeft. Twee dingen leren we hieruit. De basis voor een succesvolle inname van het land was het oordeel van God over het duistere leven van de volkeren in het land Kanaan en het feit dat God het had beloofd aan de aartsvaders. Oftewel, het was allemaal vanwege Gods plan tot overwinning over het kwaad via het nageslacht van Abraham, die daar zelfs niet eens voor kon zorgen. De basis van Gods roeping is ook in de Tora heel duidelijk. Pure genade. In vers 3 zegt God dan ook, daarom moet u weten dat het de Heere uw God is die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Mozes was zich ook bewust van Gods wonder en genade bij de uittocht van Egypte en de doortocht door de woestijn, terwijl hij zelf vaak geconfronteerd werd met de zonde en rebellie van zijn eigen volk. Veel mensen denken onterecht dat het Oude Testament op zoek is naar perfecte mensen, maar ze hebben het niet goed gelezen. Aan het begin van onze parasha in Deuteronomium 26 is het niet anders. We zijn aan het eind van Mozes' rede met zijn toepassing van de 10 geboden voor het volk in het nieuwe land. De meeste commentaren zijn het er wel over eens, dat Mozes met de 10 geboden als basis vanaf hoofdstuk 12 netjes op juiste volgorde die 10 geboden verder uitwerkt. Juist de 10 geboden zien heel veel mensen als een onmogelijke eis van God en beroepen zich daarbij op het Nieuwe Testament. Deels terecht, want zoals we later zullen zien, bleek het ook onmogelijk te zijn voor Israël. Maar wat ze vergeten is dat het Nieuwe Testament ook zegt dat de wet goed was en zeer vaak wordt aangehaald door Paulus in praktische leefregels voor de christelijke gemeente. Als je Deuteronomium 12 tot en met 26 goed bekijkt, ontdek je dat Mozes onderwijs ook vooral heel praktisch is en gericht op het leven in liefde tot God en de naaste. Geen plicht, geen onmogelijke eis, maar van harte, zoals hij wel liefst 4 keer zegt in Deuteronomium. De wet van Mozes staat helemaal niet tegenover de genade van Paulus. In Deuteronomium 26 zijn we aanbeland bij het 10e gebod. Dat luidt volgens Deuteronomium 5 vers 21: U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, het huis van uw naaste, etc. etc. Ten behoeve van een nieuwe situatie past Mozes dat gebod toe op 2 manieren. De eerstelingen van alle vruchten van het land en de 3-jarige tienden. Bij de eerstelingen gaat het vooral om het besef te vormen dat niet het volk zelf dat land heeft verworven, maar God. Het is ten diepste zijn land. Hij heeft het hen gegeven. Ook al zullen we zien dat het volk wel mee moet strijden. In vers 1 staat dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. In vers 2, van uw land dat uw God u geeft. Vers 2 zegt ook dat zijn naam daar zal wonen. Hij krijgt alle eer van het land. En daarom moet het volk beseffen dat ze ook afhankelijk zijn van zijn zegen. Daarom moet een ieder die oogst van het land het eerste ervan in een korf doen en naar het heiligdom van God brengen. En de priester zal het neerzetten voor het altaar van de Heer. Het altaar dat altijd wijst naar Gods genade voor zondaren die een offer brengen. Dit wordt nog sterker door wat de Israëliet daarbij moet betuigen in vers 5. Mijn vader was een verloren Syriër. De NBG vertaalt een zwervende Arameër. Maar daarmee verlies je de diepste betekenis van het Hebreeuws. Het woordje oveed is afgeleid van het werkwoord verloren gaan, in vaak negatieve zin, te gronde gaan, vernietigd worden. Dat was dus de oertoestand van Abraham en later ook Jacob. Geen hoop en geen toekomst. De roeping van Abraham was pure genade. Maar de aartsvaders met hun nageslacht kwamen in nog diepere ellende. In Egypte, als vreemdeling, geen thuis, met alle ellende en onderdrukking. En het was God die na hun roep hen leidde met sterke hand, met tekenen en wonderen. Het gebod dat Mozes voorlegt, waarmee hij zijn hele betoog wil eindigen, is niet bedoeld om een last op te leggen, maar om ze te wijzen op de ongelooflijke genade en liefde van God voor zijn volk. En dat mogen ze nooit vergeten als ze eenmaal hun plaats in het land hebben ingenomen. Alleen dan leven ze in afhankelijkheid en kan Gods zegen tot hen komen. Dan kan het volk zich verblijden, samen met de vreemdeling. Deze wordt niet zomaar in vers 11 vermeld. Het volk moet ook beseffen wie ze zelf ooit zijn geweest. Een vreemdeling, een verloren Syriër, afhankelijk van Gods genade en hulp. En die houding verlangt God van het volk naar anderen die ook nog in die toestand leven. Dit was en is de roeping van Israël in het land van hun bestemming. En dus ook de roeping van iedereen die gered is van de ondergang door de genade in Jezus Christus. Om van daaruit een kanaal van zegen te zijn voor mensen die daar nog steeds vreemden van zijn. Hiermee toont God zijn grote plan met het land in deze verloren wereld. Maar waarom dan hier het 10e gebod? Het heeft toch niets met begeren te maken? De houding die God hier van zijn volk vraagt, is niet een van nemen, maar van ontvangen. Niet meer geleid worden door begeren. En een houding van doorgeven, van iets waar je zelf eigenlijk ook geen recht op hebt. Bij de tweede uitwerking, van de 3-jarige tiende, zien we vooral dat aspect. God heeft een bijzondere liefde voor de zwakke, de gebrokene en de vreemdeling die nog geen deel heeft aan Gods plan. God is altijd erop uit om mensen te helpen en te redden die zelf niets meer hebben in te brengen. Dat die liefde heel ver gaat, zien we vooral hier. De tienden werden al behandeld in nummer 18. Elk jaar moest het volk 10% afdragen als hefoffer voor de Heer. Een uiting van afhankelijkheid van God die voorziet in een offer dat leven met hem in het land mogelijk maakt, ondanks de zonde van het volk. Deze tienden waren dan ook letterlijk bestemd voor de levieten die verantwoordelijk waren voor die priesterdienst. Zij hadden zelf geen erfelijk bezit in het land als volledige dienstknechten van God en konden toch op deze manier meeleven van de zegeningen. Maar uit Deuteronomium 14 vult Mozes deze regeling aan met de mogelijkheid om ook zelf ervan te genieten. Ook weer bedoeld als besef van afhankelijkheid van God, die het mogelijk maakt om zich te verblijden samen met het hele gezin. Maar hier in Deuteronomium 26 legt Mozes de nadruk op nog een andere regeling. En dat is dat eens per 3 jaar die tienden moesten worden verzameld en bewaard binnen de poorten van ieders stad. Niet voor zichzelf, maar puur voor de levieten, de wees, de weduwe en de vreemdeling, die dan ook vrij daar naartoe mochten komen om te genieten van datzelfde land. Deze tienden zijn net zo heilig als de jaarlijkse afdracht voor het heiligdom. De Israëliet moet kunnen verklaren dat het ook op geen enkele wijze verontreinigd is. Zo hoog heeft God de solidariteit en vrijgevigheid staan als houding van het volk jegens mensen die hulp nodig hebben. Dit is het programma dat Mozes het volk op het hart drukt, net voordat ze het land gaan innemen. Een totaal andere praktijk dan het afgodische Kanaan, om een waarachtig getuigenis te zijn van Gods leven op aarde. Ook al worden we door Mozes gewezen op afhankelijkheid van Gods genade voor Israël, omdat hun roeping komt van de schepper van hemel en aarde, is het tegelijk zeer hoog en met een geweldige autoriteit en macht. En juist in de behandeling van zegen en vloek komt dit naar voren. Misschien daarom ook wel de scherpe scheiding tussen zegen en vloek in de wijze van hun beantwoording aan die hoge en daardoor ook verantwoordelijke roeping. De behandeling van zegen en vloek begint eigenlijk al vanaf Deuteronomium 26 vers 16, als Mozes zeer formeel zijn behandeling van de verschillende bepalingen afsluit met het weer terugkomen op het zeer bijzondere moment dat nu is aangebroken. Op deze dag gebiedt de Heer uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Hierbij pakt hij weer duidelijk de draad op van Deuteronomium 11, want u zult de Jordaan oversteken, om het land dat de Heere uw God u geeft in te gaan en het in bezit te nemen. U zult het in bezit nemen en erin wonen. Neem daarom alle verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoud, nauwlettend in acht. Het vormt de opstap naar het laatste belangrijke onderdeel in dit laatste optreden van Mozes voor de intrek van het land. De verbondsluiting, zoals we ook zien in Deuteronomium 29. Eigenlijk gebeurt hier exact hetzelfde als bij de Sinaï. Het volk ontvangt de regels van het verbond, de wetten, de woorden, waar het dan vervolgens op kan reageren. Het is hetzelfde verbond ook als de Sinaï, omdat het op basis van dezelfde 10 geboden zijn. Maar het is tegelijk ook vernieuwd, toegespitst op een nieuwe situatie met een nieuwe generatie. Zoals bij veel soortgelijke vazalverdragen van die tijd, hoort daar vaak ook een paragraaf bij met de voordelen en vooral de sancties bij het niet opvolgen van het verbond. Dus ook hier. Maar centrum van de verbondsluiting is niet Moab, zoals lijkt uit Deuteronomium 29 vers 1, maar de bergen Ebal in Gerizim in het land Kanaan. Want daar wordt pas de paragraaf van zegen en vloek in de praktijk gebracht, of beter gezegd, bekrachtigd. Maar Mozes mag het in Moab wel al voorleggen en aankondigen ter voorbereiding. Dat dit een belangrijk onderdeel is, blijkt uit het feit dat het ook al te sprake komt voor Mozes' behandeling van al die bepalingen. In Deuteronomium 11, 26 zegt hij: "Zie, ik houd u zegen en vloek voor." In vers 27 komt dan de zegen en vers 28 de vloek. En dan direct daarna gekoppeld weer de bergen Ebal in Gerizim, als ze eenmaal in het land zijn aangekomen. In Deuteronomium 27 wordt dit dus nu verder uitgewerkt. Maar wat is er nu zo belangrijk aan deze bergen, dat de paragraaf zegen en vloek niet alleen maar een stuk tekst was dat heel simpel al in Moab met ja of nee beantwoord had kunnen worden? De roeping van Israël in het land is er namelijk niet een van woorden, maar van kracht. Het gaat hier nogmaals niet om een set regels die dan maar plichtmatig wel of niet gevolgd moeten worden, maar om een grote confrontatie tussen de machten van de duisternis en de heerschappij van God, tussen leven en dood, en daarom ook tussen zegen en vloek. Juist in het land moet deze confrontatie worden aangegaan. En laat nu juist deze bergen zich bevinden in het hol van het leeuw, het hart van Kanaans economische en vooral ook religieuze leven, het centrum van de Baal-aanbidding. Uit Deuteronomium 11 vers 30 geeft Mozes aan zijn volk al belangrijke informatie. Bij de eiken van Moreh. Die komen we al tegen bij Abraham in Genesis 12, toen hij na zijn roeping van God voor het eerst het land binnentrok. Moreh betekent onderwijzer, om instructie te geven, en kan dus wijzen op een boom die gebruikt werd door de Kanaanieten voor waarzegging. Daar zien we dat het bij de stad Sichem ligt. Deze stad was een belangrijke stad met de tempel Baal-Berith, de afgod in het land. Letterlijk betekent het de Heer van het Verbond. Het is de plaats waar een andere heer aanspraak maakt op het land en ook een vazalverdrag had gesloten om gehoorzaamheid te eisen van het volk in plaats van zegen, midden in het meest vruchtbare gebied. Sichem lag precies tussen twee bergen, op een soort schouder, wat ook de betekenis is van Sichem. Als dan vervolgens een nieuw volk, onder leiding van zijn Heer en God, aanspraak wil gaan maken op dat land, is het niet vreemd dat juist op deze twee bergen een ritueel moet plaatsvinden om de zegen en vloek, de beslissing tussen leven en dood uit te beelden. Hiermee wordt Baal-Berith omsloten door een ander volk, die een opdracht handelt van een God die hiermee wil aantonen veel sterker en groter te zijn. Door op de berg Ebal grote stenen met alle wetteksten op te richten, verklaart het volk daarmee dat vanaf dan Gods wetten geldig zijn in het land. Vanaf een berg dat hoger is dan de tempel en net als de Sinaï beeld is van de troon van God. Daarom dat in Deuteronomium 27 vers 3 staat, na het oprichten van die stenen, opdat u komt in het land dat de Heere uw God u geeft. Pas daarna kan het volk verder doorstoten en in de kracht en autoriteit van God zijn roeping vervullen. Dat dit strijd betekent, blijkt wel uit Jozua 9 vers 1 en 2, net nadat Jozua dit ook werkelijk tot uitvoering had gebracht. Het gebeurde toen al de koningen dit hoorden, dat ze gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en Israël te strijden. Hiermee zien we hoe geweldig groot de roeping van Gods volk tegelijk is, op basis van genade, maar wel met een enorme autoriteit als het God ook werkelijk volgt in afhankelijkheid. Dit leert ons heel veel als gelovigen in Jezus, die ook deel zijn geworden van dezelfde roeping. Het is allemaal deel van het ene plan van God na de zondeval, om weer land, eretz, aarde, terug te winnen op de macht van de vijand, Satan. Waarom Abel als de plaats van vervloeking, als daar juist de wet van God wordt opgericht? Omdat de wet heilig en goed is, en elke overtreding ernstig is, en Gods roeping tot overwinning over de vijanden en de macht van het kwaad in gevaar brengt. In dit licht moet je het onderwerp zegen en vloek zien. Niet om een volk tot angst te brengen, maar tot het besef welke grote roeping het heeft in de strijd met de duisternis. Maar ook hier is sprake van genade en verlossing. Juist op deze berg Ebal moet een altaar worden opgericht, waarna het brengen van offers men kan eten met blijdschap. Ten slotte de vraag. Waarom Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin op Gerizim om te zegenen en de rest op Ebal? Het is niet toevallig dat juist dit de eerste zonen zijn uit de twee aartsmoeders en niet uit de slavinnen, die toch altijd weer heen wijzen naar de gevolgen van de zonde en het kwaad. En Ruben heeft zijn eerste geboorterecht verloren door een ernstige zonde jegens zijn vader, door het slapen met zijn slavin. Kortom, het laat zien hoe hoog de roeping is van het volk van God. In de inleiding tot het verbond zegt Mozes al in hoofdstuk 26 vers 18 en 19, zijn persoonlijk eigendom en hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot vestiging van zijn naam en koninkrijk in deze wereld dus. Wat een grote, maar ook mooie roeping hebben ook wij als volk van God in Jezus. He shall reign over all. Shall come forth a rod out of Jesse, and a branch shall grow from his roots. The Spirit of God will rest upon him, the Spirit of wisdom and truth. Sight of his eyes, nor decide with the hearing of his ears, but with righteousness judge the poor, and decide with fairness for the meek. Als de roeping zo hoog is, is ook de verantwoordelijkheid zo hoog. Afgezien van het altaar en de genade van God, is het maar de vraag of Israël deze verantwoordelijkheid ooit heeft kunnen dragen. Ik wil laten zien aan de hand van de zegen en vloek in Deuteronomium 27 en 28, dat God wist dat er nog meer nodig was in het volk om deze opdracht succesvol te kunnen volbrengen. Vooral in de structuur van de tekst zit veel informatie over Israëls kansen. Ten eerste valt op dat er veel meer vervloekingen zijn dan zegeningen. Alleen al in Deuteronomium 28 zien we een verhouding van 20% zegen en 80% vloek. In Deuteronomium 27 wordt alleen de vloek uitgesproken bij Ebal en Gerizim, terwijl de stammen wel op beide bergen staan. Daarbij wordt de korte behandeling van de zegeningen in Deuteronomium 28 omsloten door de vele vervloekingen. Hiermee lijkt de kans op de vloek vanuit de tekst veel meer op dan de zegen. Ten tweede worden de vloeken tot in detail behandeld, met veel herhalingen en parallellen, anders dan bij de zegen. De aandacht richt zich dus vooral op de gevolgen van de vloek. Ten derde gaat het in de vloeken van Deuteronomium 27 bijna allemaal om heimelijke overtredingen. Hiermee lijkt God te zeggen dat hij alles ziet en dus ook het hart. Ten vierde de laatste allesomvattende vloek van vers 26. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert. En dan blijkt pas echt hoe goed deze wet ook is, het tegelijk ook zo moeilijk is voor Israël en voor ons en voor anderen. Paulus haalt juist deze tekst aan in Galaten 3 vers 10 om aan te tonen dat niemand het kan redden als het van gehoorzaamheid aan de wet afhangt. En hiermee hebben inderdaad die mensen gelijk die zeggen dat de eis van de wet te hoog is. Terwijl hij, zoals ik al eerder aangaf, zo gericht is op liefde en genade. Het probleem ligt ook niet aan Israël, maar aan het hart van de mens, sinds de zondeval. Als we naar de vervloekingen kijken in Deuteronomium 28, zien we een concentrische structuur met een centrum en daaromheen dezelfde thema's. In dat exacte midden qua telling zien we de versen 46 en 47 met zelfs een doel van al die vervloeken. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid, omdat u de Heere uw God niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles. God wist dat het zou gaan gebeuren, omdat hij juist het latere nageslacht tot verbazing wilde brengen over hun eigen hart. Want hoe is het mogelijk? Overvloed aan zegeningen van God en hem toch niet willen dienen met blijdschap en hartelijke vreugde. Oftewel, God wil hiermee door middel van Israël de hele mensheid iets duidelijk maken. Een bodemloze put van egoïstische begeerte dat nooit op de knieën zou gaan voor God, maar alleen maar meer zou willen. Het probleem van de mensheid sinds de val voor Satan door de begeerte van de vrucht in de hof. Ook dit is de roeping van Israël geweest, plaatsvervangend voor de zonde van de mensheid. Ik denk aan Romeinen 11, waar Paulus dit aanhaalt, zodat ook de zegen tot ons heidenen zou komen. Het doel van de vloek in het centrum wordt omgeven door het thema vijand en ballingschap. Israël kon vanwege de macht van de zonde in hun eigen hart nooit stand houden in het land dat God juist had uitgekozen om daar tot overwinning over het kwaad te komen. Deuteronomium 28 laat zien hoe de hoge roeping van Israël boven de volken weer zou eindigen bij het begin. Slaaf onder alle volkeren, net zoals in Egypte. Maar in het doel van die vloeken zit ook de boodschap van redding. God, die met Abram, de verloren Syriër, een verbond sloot tot eeuwig bezit van het land, kende zijn hart. Paulus had gelijk met Galaten 3. Tegenover de vloek van de wet staat een gelovige Abram, die op geloof reisde naar exact dezelfde plek waar ook later het volk het verbond tussen God en Abram zou bevestigen. Waar op beide momenten een altaar werd gebouwd. Een altaar dat heenwijst naar het volmaakte offer dat later door Jezus is gebracht. Een offer dat door de volmaakte liefde voor Gods eigen Zoon, die Jood werd om te sterven, ieders hart kan veranderen. Ook Mozes voorzag dit moment in Deuteronomium 30. In vers 3 en 4 staat van de ommekeer en het voorgoed terugkeren naar het land van het volk. En in vers 6 als besneden kinderen van Abraham, maar dan niet alleen aan de buitenkant, maar vooral ook aan de binnenkant. Een besneden hart. Romeinen 11 vers 15 zegt dan ook, want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Een goed sabbatsweekend toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.

nuset tvila de anami libi kmaim bekirbi Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Oude Pekela heeft besloten het aantal bewoners van het AZC te verminderen.